NPO Radio 1. Straks een BVSC die klinkt als een Suske en Wiske titel. We horen openhartige ontboezemingen van een man in de regenboogtrui en een linker loting voor de Nederlandse darters. Dat allemaal na het neutrale NOS-journaal met, ja, je verzint het niet, Wouter Walgemoed. Het Spaans-Portugese stel dat in Haren vastzit in isolatie eist onmiddellijke vrijlating. De twee zaten eerst in een quarantainehotel bij Schiphol en werden opgepakt toen ze in een vliegtuig waren gestapt. Volgens hun advocaat zijn de coronatesten van de twee negatief. Het OM zegt dat er vanmiddag meer bekend wordt over hun situatie. Sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan zijn er meer dan 100 medewerkers van het oude regime geëxecuteerd of verdwenen, zegt Human Rights Watch op basis van gesprekken met onder meer nabestaanden. Van de beloofde amnestieregeling is volgens de mensenrechtenorganisatie niets terechtgekomen. Forum-fractievoorzitter Frank Trop in de Eerste Kamer gaat in tegen de vaccinatieadviezen van zijn partijleider Baudet. In de Senaat zei Frank Trop dat hij het zou afraden medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook. Baudet noemde de vaccins eerder levensgevaarlijk. En Paul van der Kraan komt terug als algemeen directeur van FC Twente. Hij ging afgelopen zomer met pensioen, maar leidt de club voorlopig weer, omdat zijn voorganger Jan-Willem Bruggenwirt na een paar maanden is vertrokken. Dankjewel Wouter. De verkeersinformatie komt van Dennis Mooij. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo is de weg afgesloten tussen De Lutte en Oldenzaal-Zuid vanwege een autobrand. En de vertraging staat daar stil over 2 kilometer. De A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 20 minuten vertraging. Hier is de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel, onderweg naar het Mediapark. Marcel, gezellig, dan zien we je zo hier verschijnen. Maar eerst, wat is jou opgevallen in de internationale sportwereld? Ik ben helemaal depressief geworden van het Nederlands vrouwenelftal. Ach ja, dat gaat niet goed. Sinds die Engelsman het heeft overgenomen van Sarina Wiegman. Mark Parsons. Jezus, wat slecht. Voor de vrouwen was de afgelopen periode was bijvoorbeeld voor de mannen 1974, 1978 was. Nu breekt de periode van een hele grote droogte aan. Ja. Ja, ik weet niet of jij er vrolijk van werd. En dat komt dan bovenop die lockdown. Is het misschien ook goed voor het vrouwenvoetbal? Even zo'n periode? Misschien wel. Voor het volwassen worden? Op de plaats. Nou ja, voor de competitie vind ik een ander verhaal. Ik hoop dat die groeit en bloeit. Maar ik ben wel een beetje klaar met die oranje vrouwen, zeg. Ja. Moet in ieder geval voorlopig even van tv. Even niet meer op tv. Gewoon tot ze weer beter zijn. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag de altijd scherpe sportjournalist Diana Kuip. Goedemiddag. Goedemiddag. De Oranje Vrouwen, daar gaan we het niet meer over hebben. Vandaag wel in BVSC, de loting voor het sportevenement van de laatste maand van het jaar. En de mysterieuze drager van de regenboogtrui schrijft een boek over zichzelf. Ja, of dat een beetje gelukt is, dat hoor je na Sport in de Media. Diana, het is award season in de voetballerij. Gisteren het Ballon d'Or gala. Onze Vivianne Miedema ging er bijna van door met een gouden bal. Maar dat werd uiteindelijk Alexia Putellas, Barcelona-aanvaller, die hem won. Ajaxiet Ryan Gravenberg werd ook niet uitgeroepen tot talent van het jaar. Dat werd ook een Barcelona-speler, P3. Maar was het meest te doen om een oud-speler van Barcelona, Lionel Messi. Die won alweer zijn 7e Ballon d'Or in zijn carrière. En vooral de Duitse media, die kunnen dat maar moeilijk geloven. Ja. Dat klopt, er waren veel boze Duitsers. Ik was vanmorgen even aan het turven, want die vonden namelijk allemaal dat Lewandowski. Je hebt alle boze Duitsers geturfd. Ja, hier is mijn lijstje. Nee. Ja, die vonden het dat Lewandowski had moeten winnen, omdat hij topscorer van ongeveer alles was geworden en het meeste aantal doelpunten. Hè. Maar vooral Lothar Matthäus was heel boos. Nou, is hij natuurlijk vaker boos. Toni Kroos was boos. Maar die was boos omdat Benzema had moeten winnen eigenlijk. Oh. Dus dat was een andere reden. Oliver Kahn was boos, Bild was boos. Dus ja, die waren het er allemaal niet mee eens. Verrassend, maar Kenneth Perez die was niet boos. Bij ESPN Voetbalpraat zei hij, ik ben het niet met die Duitsers eens. Ik vind dat Messi, zolang dat hij voetbalt, die dat ding moet hebben. En dan kijk ik niet naar of hij dit jaar iets beter of iets slechter heeft gespeeld. Dat is gewoon echt de allerbeste. Hij moet elk jaar winnen. Nou, kijk, stel dat je Lewandowski laat winnen. Ja. Is Lewandowski echt een betere voetballer dan Messi? Want je kiest de beste voetballer ter wereld. En het klopt dan gewoon niet. En trouwens, ja, het aantal doelpunten is sowieso ook lastig om dat te tellen. Want is het zeg maar de 7-0? In wat voor soort wedstrijden was het? En ja, je moet ook niet vergeten dat Messi dit jaar ook de Copa del Rey heeft gewonnen. En de Copa Americana ook nog. Ja. Dus zo'n lullig jaar heeft hij ook niet gehad. En het ding is gewoon, Messi op 80% is nog steeds de beste. Dus ik ben het eens met Kenneth Perez. Dus als hij door blijft voetballen, moet hij ook volgend jaar weer winnen? Ja, tenzij hij echt slecht voetbal, maar dat was gewoon niet aan de orde. Nou goed, we gaan het in de gaten houden. Lewandowski won wel de Striker of the Year, de spits van het jaar. Ja, ja. Nou, leuk. Troostprijsje. Ja, er komen per dag bij benadering zo'n 1923 sportpodcasts uit. En soms zit er eentje bij waarvan ik denk, nou, die moeten we eens even uitlichten in dit programma. Vandaag eentje van Spotify. My name is Thierry Henry. I'm a footballer and a coach. And I will never forget where I was when I found out that Diego Maradona died. In this podcast, we are going to reconstruct the last moments of Diego Maradona's life. Through interviews, audio, and text messages, we will piece together his final moments, but we will also go a little further. Oh, dat klinkt wel spannend. Mooi accent toch van die Thierry Henry. Ja. En ze hadden blijkbaar nog wat geld op de plank liggen bij Spotify. En dus huurden ze dus de topspits Thierry Henry in voor een verhalende podcast over Maradona. Vorige week zat jij op deze plek en toen vertelde je dat er de laatste tijd te veel dingen naar buiten komen over Maradona. Bijvoorbeeld dat hij is begraven zonder hart. Ja. Hoe was het om dan dit te luisteren? Nou, ik wist niet dat het dit zou zijn. Dus ik dacht, leuk, Henry, ik hou van zijn accentjes, ik hou van Henry. En Maradona ook, dus ik zet dat aan. En ik zette eigenlijk alleen de trailer aan. En daar gingen ze dus alvast een stukje laten horen. En dat ging over dat Maradona dus net een paar uur dood was. En dat hij blijkbaar een soort zweet op zich had. Wat mensen hebben die een paar uur dood waren. Nou, daar heb ik hem al uitgezet. Ik dacht, nee, het is weer zo'n lijkenpikker-achtig verhaal. In ieder geval, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat leuk vinden om naar te luisteren. Maar ik zelf hou niet van reconstructies van iemands dood. Niet van Maradona, niet van Michael Jackson, van niemand. Dus ik kan je niks meer vertellen over deze podcast. Want ik heb hem uitgezet. Nou, oké. Je bent kritisch voor de mensen die het wel willen horen. Ja. The Last Days of Maradona is te beluisteren via Spotify. En heb je hem al gehoord? Laat even via de Radio 1-app weten wat je ervan vond. Als je meer hebt gehoord dan alleen de trailer. Ja. De Sidepick, Diana, van de Sidekick. Wat heb je bij je? Ja, ik zat gisteren naar VI te kijken. En daar was Bas Nijhuis de gast. En die vertelde dat hij stopt als internationale scheidsrechter. Oh. En hij vertelt geloof ik zelf even waarom. Ik zat vorige oranje zomer, zat ik hier tijdens de EK. Ja. Nou, hebben we natuurlijk een leuke zomer gehad. Toen in één keer na de zomer, toen kreeg ik in één keer een berichtje van... toen hoorde ik, ving ik op van, ja, de UEFA was niet echt blij, Bas, dat jij bij oranje zomer zat. Ik zeg, nou, maar hoezo? Ik zeg, net als de UEFA daarna kijkt. Nee, maar ze waren niet blij dat je daar zat. Ik zeg, dat is prima. Ik zeg, maar als de UEFA dat is, dan zullen ze mij wel bellen. Ik zeg, als er iets is. Ja, als er iets is. Nou, lang verhaal kort. De UEFA bleek het toch niet zo leuk te vinden dat hij zo vaak op tv en op de radio is. Hij is ook wel eens bij Radio 1 geweest. Ja. En ze hebben gezegd, we gaan jou geen grote wedstrijden meer geven. Waarop hij zelf zei, nou, dan hoeft het voor mij helemaal niet meer. Ja, wat natuurlijk echt heel raar is. Kijk, de officiële UEFA-regel is inderdaad dat ze niet willen dat scheidsrechters op tv zijn. Maar in Nederland is dat al 100 jaar anders zo. Wij hebben al meteen naar de wedstrijd halen wij de scheidsrechter voor de camera. Wij hebben heel veel scheidsrechters die ook... zoals Makkeli of Dick Jol, die ook veel aan het woord zijn. En dat geldt voor Bas Nijhuis ook. Dus ja, hij zit in dat programma. Maar ik vind dat hij altijd heel beschaafd praat over de clubs. En hij laat zich niet dingen ontlokken die hij niet hoort te zeggen. En bovendien vind ik dat je moet beoordelen op het veld. En ik vind Bas Nijhuis een van de beste scheidsrechters die we ooit hebben gehad. Dus ik begrijp niet hoe dit gebeurt. Er is wel iets geks aan de hand, want de UEFA kijkt natuurlijk niet de Nederlandse tv. Precies, dus hoe weten dat is ze precies dit? Wat hij zegt in dat fragment. Ja, hoe kunnen zij dat nou weten? Dus gisteren op tv legde Johan Derksen hem een beetje in de mond van... ja, dat komt natuurlijk uit Zeist. Die hebben dat doorgegeven. Daar antwoordde die niet echt op, maar dat kan natuurlijk niet anders. Alleen begrijp ik dus niet waarom Zeist hem niet meer... als internationale scheidsrechter zou willen hebben. Snap het niet. Maar liefst 20.000 Nederlandse dartfans zaten gisteravond gespannen voor hun computer. Want in een bedompte televisiestudio ergens in Engeland werd geloot voor het WK darts. En dat betekent dat Van Gerwen, Van Barneveld en alle andere Nederlanders weten hoe hun route naar de grote WK-finale op 3 januari 2022 voor in de agenda eruit gaat zien. Koert Westerman leidde de Nederlandse kijker gisteren door de loting heen. Koert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb naar die loting zitten kijken gisteren en het leek een beetje op lingo met het grabbelen en een lichtje in een bak. Ja, In de studio waar wij zaten in Hilversum riepen we ook de hele tijd groen, groen, groen. Maar die zat er niet bij. Nee, die zat er uiteindelijk niet bij. Nee. Ik kijk ook wel eens naar lotingen van WK's. En daar kennen we natuurlijk de ceremonies met showballet, speeches en Shakira. Weet je wel, de bekende drie S'en. Ja, zeker. Waarom nu niet? Ja, dit is eigenlijk meer bedoeld om te laten zien dat het eerlijk gaat. Daarom wordt het in beeld gebracht en er wordt ook verder niet veel aan uitgegeven. Het begint wel te komen, want misschien heb je ook nog meegekregen dat ze uiteindelijk een van de twee dames die mee mogen doen aan het WK in gala in die bedompte studio hadden uitgenodigd. Fallon Sherrock is dat. Ja. En die was daarbij als een soort van analist. En dat is weer een grote stap voorwaarts in het toch wel wat masculine en macho-achtige darten van voorheen. Want Koert, deze loting gisteren was trending op Twitter. Er was heel veel aandacht voor en alle kranten schreven erover. Hoe belangrijk is deze loting? Deze loting is in zoverre van belang. Dat is natuurlijk eigenlijk maar beperkt het geval voor mensen die van het darten houden. En in Nederland zijn er dat echt heel erg veel. Dit is het WK. Het WK officieel van 2022. Want het eindigt daarom in januari. Ja. Dit is echt de most beautiful time of the year. Je kan heel het jaar darten kijken, maar uiteindelijk doet alleen het World Darts Championship ertoe. Hoe leef jij je dan naartoe, Koert, die laatste weken van het jaar? Nou, ik een beetje zoals normale mensen naar de kerstdagen toe leven. Dus voor mij begint de voorpret is nu begonnen. Vanaf die loting van gisteravond. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En het voelt alsof kerst al een beetje begonnen is. Maar dat begint dus pas 15 december. En dan steken wij... ik zeg altijd maar zo, het WK darts is een beetje voor mensen die geen open haard hebben. Dan zet je het darten aan en de warmte straalt zo je huiskamer in. Wat mooi, Koert. Iedereen warmt dan lekker zijn handen eraan. En het staat de hele dag aan bij de mensen. Je hoeft niet de hele dag echt te kijken, maar af en toe hoor je aan de commentatoren, oh, nu moet ik even kijken. En dan ga je weer verder met andere dingetjes doen. Ja, met tussendoor analyses van onder andere Koert Westen. Maar Koert, laten we even snel door de loting heen lopen. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Michael van Gerwen, die moet tegen darters die hij zelf niet kent. Nee, Chess Barstow en John Norman Jr. We belden hem gisteren. Gelukkig konden we hem even storen, want hij was eigenlijk aan het werk. Hij wist inderdaad even niet wie dat waren. Maar ik weet zeker dat als hij ze ziet, dan herkent hij ze wel. Want ook Michael van Gerwen gooit op de zogeheten vloertoernooien die nooit op televisie komen, maar waar er wel heel veel van zijn. En hij dacht, wie is dat? En toen kwam hij erachter dat John Norman Jr. Die heeft de laatste tijd ineens het woord junior achter zijn naam gezet. En toen hij dat weghaalde, John Norman, toen wist hij wel weer wie het was. Maar het tekent Michael van Gerwen ook wel. Het maakt hem allemaal niet uit. Gaat hij zich nu nog wel verdiepen in die spelers? Video's terugkijken? Oh, ook niet. Ik denk niet dat hij dat doet. Expres niet? Expres niet. En het werkt ook niet voor hem. Hij gaat uit van eigen kracht. En dat heeft hij altijd gedaan. Daarbij maakt het eigenlijk niet heel veel uit tegen wie die staat. Misschien een Nederlander dat nog wat aparte gevoelens, als hij bijvoorbeeld tegen zijn maatje Vincent van der Voort of tegen Remo van Barneveld gooit, kan ik me voorstellen dat hij daar nog wel wat gevoel bij heeft. Maar verder wil hij gewoon iedereen slopen. Jij noemt hier nou een naam, Remo van Barneveld. Hoe heeft hij geloot? Die heeft een moeilijke loting. Die gaat eerst gooien, want je hebt tegenwoordig 96 deelnemers en die moeten terug naar 64, zodat je dus even getallen houdt, dat je naar 32, 16, 8 en zo kan. Dus er is een zogeheten voorronde, die moet Raymond gooien tegen een Filipijn, Lawrence Ilagan. Gevaarlijke klant, die onberekenbaar is en waar je ook niet veel van ziet. Maar die is er eigenlijk altijd wel bij op een WK. Ik zie hem dat wel winnen. Maar als hij dat doet, komt hij tegen Rob Cross. En die is heel erg in vorm. Is ook één keer wereldkampioen geweest, 3 jaar geleden. En dat kan wel eens moeilijk worden. Maar ook Raymond, de Raymond 2.0, zoals hij zichzelf een beetje noemt. Raymond Junior. Ja, precies. Dat is mooi gezegd, van Barneveld Junior. Die houdt zich daar niet al te veel mee bezig. Die gaat ook gewoon uit van zijn eigen spel. En ik moet zeggen, het is sowieso al een heel tof verhaal. Dat Raymond van Barneveld gewoon weer op dat WK staat. Inderdaad, want hij was eigenlijk natuurlijk gestopt, toch? Ja. Ja. Oh, Koert, ik heb eigenlijk nu al zin om mijn handen te warmen aan het warme darts-fenomeen. Maar dat is dus pas over 2 weken. We gaan het er vast en zeker nog vaak over hebben in dit programma. Koert Westerman, dankjewel. Je mag altijd bellen. Fijne show. Démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd, et tu dérives encore. Mon tir t'a permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie. Bye bye les gentils. Toi tu cries plus fort. T'as coupé le fil. T'as compris le deal. Tout est plus facile quand on devient fou. T'as quitté l'usine. Cassé la machine. Au-dessus des cimes, les corbeaux s'en foutent. Tu suis plus la partition. Fais juste illusion, tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con, t'as enfin pu dire non, et tu l'as dit très fort. Mentir t'a permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie. Het schijnt dus, Diana, dat Julien Alaphilippe van dit soort liftmuziek houdt. Echt? Ja. Saai, man. Je ziet hem al zitten op de fiets, hè? Lekker trappen. Ja, in Frankrijk zijn ze heel populair. En komende zomer staan ze onder meer in Paradiso en op Down the Rabbit Hole. L'Imperatrice met Fou. Als wij het in Nederland over wielrennen hebben, dan gaat het vaak over Van der Poel, Van Aert, soms Roglic. Maar wat weten we nou eigenlijk over de Fransman en tweevoudig wereldkampioen Julien Alaphilippe, Diana? Nou, dat het een hele brute renner is vooral. Ja. Maar sinds kort weten we meer, ja. Daarom, ja. Want er is een boek, Julien Alaphilippe, in zijn eigen woorden heet het. Het heeft ook nog iets te maken met een regenboog die je dan in verschillende kleuren ziet. Ja, er zitten veel foto's in. En Jonne Seriese, maker van de wielerpodcast De Rode Lantaarn, heeft het boek gelezen. Ja, zo goed als. Ja, wij hebben het ook gelezen, Diana en ik. Jonne, ik ga jou toch als eerste vragen. Heb je het met plezier gelezen? Ja, het is niet de nieuwe Shostakovich. Nee. Het is vanuit de ik-persoon. Dat is altijd een beetje opvallend. Lijkt me moeilijk schrijven. Dus ik ben heel benieuwd ook naar, naar de beelden van hem. Dat hij het aan het typen is. Maar ik vond het niet heel... Ja, er stond ook niet zo heel veel nieuws in eigenlijk. Nee, dat vonden wij ook. Ja, ik heb ook nog gezocht naar een ghostwriter of zo. Maar hij schijnt het echt zelf te hebben geschreven. Oh, echt? Heeft hij het wel echt lijkt gewoon... Me toch echt nee, sterk, hoor. Dat lijkt mij ook niet. Nee. Maar het is een boek. Er wordt veel gezegd, maar ook weer niet. Nee, het gaat eigenlijk over het jaar dat hij de regenboogtrui reed. Ik hoopte een beetje. Ik vind hem een hele interessante renner. Ik vind hem sterk en ik vind hem grappig om naar te kijken. Hij is heel wild en hij kijkt heel veel om zich heen. Dus ik hoopte eigenlijk wat meer te leren over wie die is en hoe die denkt. En nou, daar kreeg ik ongeveer niks. Nee. Niks. Jij wel, Jon, heb je wat uitgehaald waarvan je dacht... Een paar dingetjes. Ik ben groot fan. Ik vind hem echt fantastisch, al jaren. Het type renner is echt eentje die me enorm aan het hart gaat. Puncheur. Een aanvaller. Een aanvaller, zeker. Goed op korte klimmetjes. En een van de weinige onthullingen die hij deed... is dat hij toch ooit wel echt voor een klassement wil gaan... in de Ronde van Frankrijk. En ja, daar steelt hij mijn hart mee. Want ik ben dol op op de puncheur die een grote ronde probeert te winnen. En dat waarschijnlijk nooit gaat doen. Ja. Dus dat dat was wel genieten. Daarnaast hebben we nog een aantal andere opvallende quotes geselecteerd. Onder andere dat hij dus zegt dat... Het moment waarop hij wereldtop werd, dat zijn regenboogtrui werd. Dus hij werd wereldkampioen en toen pas voelde hij zich echt wereldtop. Ben je dat met hem eens? Nee, totaal niet. Nee. Hij was daarvoor, had hij al zoveel mooie dingen laten zien en zo compleet. En Waalse Pijl een paar keer gewonnen. Hij was vijfde in de Tour geworden. Hij vermaakt het publiek tot op grote hoogte. Nee, ik vond hem, hij was echt al absoluut de wereldtop. Maar ja, die trui is toch wel wat anders. En dat vond ik wel grappig om te lezen. Hij had echt wel last van druk. En nou, we hebben het altijd over de vloek van de regenboogtrui. Ja, dan denk je altijd van, lul niet zo, joh, wat een onzin. Maar uiteindelijk had Valverde er ook echt last van. En hij voelde het ook gewoon. Want ja, je rijdt niet meer anoniem door het peloton. Nee. En je moet toch gewoon altijd... ben jij die gast in dat truitje. Ik vond het ook grappig, want dat ging ook mis inderdaad met die regenboogtuik. Luik Bastenaken Luik, dat hij te vroeg zijn handen in de lucht stak. En, kunnen we naar luisteren? Kunnen we naar luisteren, oké. Zullen we doen? Ja. Alaphilippe, hier zie je zet hem daarnaast. En dan komt ook de Pogacar, hij vergiet uit zijn pedaal. En het is... Wow! Het is Roglic. Is het Roglic? Het is Roglic die hem wint volgens mij. Of is het Alaphilippe? Oh, een klassieke fout volgens mij, de handen te vroeg omhoog. Ja, nu even kijken op de streep. Oh, dat is vroeg hoor. Nee, het is Roglic die wint. Ja, 100%. Ja, dat vond ik dus interessant. Daar was hij ook heel eerlijk over. Dat hij dus te veel na had gedacht over dat hij dit wilde winnen in zijn regenboogtrui en een foto wilde van zijn handen in de lucht. Dat vond ik eigenlijk misschien wel het meest ontwapenende stukje in het boek. En dat geeft dus ook aan dat hij ook wel echt bezig is met hoe hij overkomt. En dat daar sneed hij zichzelf dus mee in de vingers. Vond ik ook een leuk stuk. Omdat je daar inderdaad een beetje toch inzage krijgt in de psyche. Maar ook in de druk die erop staat. En de druk ook die zichzelf zelf oplegt. Dus dat was nog wel, dat was nog wel smeuig. En ik vond persoonlijk, want niet lang daarna reed hij de Ronde van Vlaanderen. En daar knalde hij op een motaar die stil stond. Ook even luisteren? Ja, kom maar door. Oh, Alaphilippe. Die valt daar lelijk. En waarom valt die? Au. Oeh. Hij rijdt daar tegen die motor aan die daar stil staat. En Van der Poel komt er net doorheen. Ja, niet te geloven, denkt ook Van der Poel. Schitterend stukje inlevingsvermogen ook van Sander Kleijk is dit, of niet? Voelde het, volgens mij botste hij ook echt tegenaan in de studio. Ja. Ja, dit was een opvallend moment, vooral omdat... Van der Poel gaat daar heel laat opzij. En dat vond ik al best een beetje dubieus. Ik bedoel, je pakt zo lang mogelijk de wind natuurlijk van zo'n motaar. Maar ja, aan de andere kant, het ding stond stil. En Alla komt heel kort, komt hij erop terug in het boek. En hij is echt fan van Van der Poel. Hij koerst graag met hem. Maar hij zei, ja, hier... ik kreeg ook niet even een waarschuwingkie van die boys vooraf. Dus dat... dat vond ik nog wel heel onvoers. Hij zei, eigenlijk is het gebruikelijk dat je waarschuwt. Dat gebeurde nu niet. Het was niet zijn schuld, maar... Het was wel leuk geweest als hij even wat had gezegd. Ja. Ik dacht wel dat dit echt een redacteur was die hier ging lopen trekken. Dat ze dachten van, ja, we moeten wel iets smeugs hebben. We één krantenkopje. Ik denk niet dat hij dit zelf getypt heeft. Nee. Ongelooflijk. Nee. Wat is het met Alaphilippe en een appgroepje waar jullie het steeds over hebben in de podcast? Ja, we hebben het altijd over de appgroep van de Ubermenschen. Dus de gewoon echt de renners die alles kunnen. En dat is natuurlijk Van der Poel, Van Aert. En eigenlijk hoort Alaphilippe daar ook bij. Sagan, als hij zijn oude zelf ooit weer wordt, laten we het hopen. Hoeveel mensen mogen er in dat... Nou ja, het was dus eigenlijk altijd een beetje een drie-eenheid. Maar toen was Alaphilippe eigenlijk best